but it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak. Gauan eta ongitori astelen ordinak 2018ko lehen emankizun hortala. Gauan Patxi. Urte berrian. Urte berrian zuri eta entzulegoari. Bo, urte berri bat baina formula zara. Ilabete untan ere bai, orkesteko dizuegu folk eta pop, do rock musikak emaiten duen oberena munduan eta Euskal Herrian ere bai. Naiz eta aldiuntan ez dugu eskaldun talerik. Ba, badira ilabete bat zukola. Beraz, ilabete untan lau kantu berri eta ondotik bi talde. Bi talde de bi disko. Bereziki, eta nire esik maiz, aldi honetan, Midlake taldearekin, deadanik aipatu duguna, duela... Ganden urtean. Ganden urtean, kantu baten bidez, hor izan da, The Trials of Fun, Occupancel, Diska, gure kutsuenetako bat. Hori da, Diska in garantitxoa guretako. Eta zure Diska joa izan da, pop musikaren... Altsor bat, eza, bon, giharan ezakit gauza intzek kaseko zuten, ma eda Beach Boysen Pet Sound diska famatua, baino gehiago mitikoa. Horra, beraz, emankizuna hasteko, Patxi, 2018an hasten zira askar, proposamen aski berezi eta eder batekin. Bai, entuen dugu Colin Stetsonen diskaren ateratako kanta bat, Spindrift kanta, Colin Stetson, Beach, Joash, da saxofonista bat. Amerika da. Eta usen kanadiara zelan. Ez, ba, ibiltzen da kanadiako esean, zenta partxartzen du batzutan Arcade Fire talean. Mai. Eta da, behin dolearen... Mutilaguna? Esan erra. Ah, bo, zaran efen, ados. Eta da, basu sasofilista bat, aski experimenta. Eta bere, behitasuna da, menperatzen duela, buka erakabeko arnasa. Orduan jortzen du bere tresnan gehitu gabe eta klasik musika tekno sortuz. Hori da, musika esperimentala. Bai. Beraz utziko zaituztegu Colin Stetsonekin Spindrift. We'll be right back. Kolizentzen entuan du Biz berriz berari buruz Zasofanaren gai Eran behar dale Berak ditzen balkarrik Efektu guziak entzuten duguna Perkusioak eta erritmuko partea Dela zuzenan Dela zuzenan Kapsatore bat batzua ekin eta Hora, diska Zineatzeko mendak gara Bai Segituko dugu diska pop gehiago diska batekin Bai Perfume Genius artistarekin, bere laugarren lana. Laugarren lana. Gizon, nola erran, kantari aski berezia, aski zen bere gaizkizatea eta orkesten piano hau txarekin bakarrik. Bai. Eta azken bilisketan popagoa bilakatu da, aire goxoagoak. Eta bere disko grefia, gotu ala bere bizitzaren garapenari. Garapenarekin egada. Hor, asumitzen duguneko egun bere homosexualitatea. Bai. Eta bere mutilagunarekin aitzen da esena gainean. Eta lehen disketan aldiz gehiago barne sentimendoak eta dirazten zituen. Bai, eta ekospenaz aski simplea, piano bat eta bi hauts. Eta bi hauts, eta hor aldiz hor leher egin du, asumitzen da eta gure onerako. Perfume Genuisen, Rest kantua. I wanna have a whip, no shape, I wanna fume and disco. Film Genuisen No Shape diskako kantu bat, eta segituko dugu aire goxoagoekin. Bai, eta egoten gira gure aurtengo 2017ko gustuko itzukurun. Disketan bai. Hor dugu This Is The Kid artista inglesaren Moonchain Freeze diskatik. Bai, bere ivugarren, ivugarren diska, Kate Steppers, kantaria. Simpleki da folk. Bai. Folkantari bat. Bai. Idatxo baten intxurat bat piskat. Imitia piskat François Jataz Fontaine munduan da ibikizien Londresen eta Bristolen irietan eta... Horin Parisen bizida. Ja. Eta da be, folk artista libre bat. Bai. Hor kantu aski erosa utatu dugu. Moonchain Freeze. This is the kit. Change sets in, we are separate as the game begins. We are separate, some strings slackening, others giving in. Change sets in. Cycles of three triangles are tricky. Cycles of three triangles are tricky. Cycles of three triangles. As the change sets in, we are one again. As the game begins, we are one again. This is the natural order of things. Change sets in. Moonshine, moonshine, moonshine. Freeze, moonshine, moonshine, moonshine. Emankizunan zarete, eta gure kantu berrian azken autaketa, Kataluniara joango gira autaketa horrekin. Azken hasteetan sartu zaigu gure bizitzan. Bai. Eta da Maria Arnal i Marcel Badgesen lendiska. Bai. Lendiska luzea. 5 cerebros i un corazon. Obekio mulatzen gira espainioa zistute azkenan. Aiek katalandarra dira, bi kantu espainioa zituzte diskan, baina besteak katalandarrez. Diska aski berezia, demora hartu dugu maitatzeko? Hori da, zenta baitu oinarri Bereziak. Bai, flamenko hori lotuak. Aski desberdinak. Desberdinak. Desberdinak. Eta bai, bakarna da flamenko kantari bat. Fado ere, kantatzen du. Bai, fado hori da. Biziki mediterranoko kutsua du. Hoi da. Eta Marcel Bajet da bere musikaria, gitarista eta elektro musikaria. Hori da. Ere. Eta disko hori, ekoizu dute filastin, elektro musikari amerikarrekin. Eta aurten sekatu da Espainiako diskariko emertzen. Bai, eta guretako izan da gigazko bihotz kolpe bat. Ora, beraz, Mari Arnal y Marcel Bajas, Canción Total kantuarekin. Si pudiera prevenirte con una guerra, clasificarte como menos extranjera, disparar el fuego publicitario sobre tu cabeza, condenarte a la ignorancia y a la pobreza con créditos bancarios. Bombardearía con mi deseo vías y antenas, inculcándote mi lenguaje hasta que repitieras resplandeciente de todos mis lemas, que te obligarán a consumir y a consumirme. Adquiéreme, adquiéreme, adquiéreme, adquiéreme. Para que solo tú me disfrutes, adquiéreme. Para que solo tú me disfrutes y en una cárcel olvidarte si yo pudiera verte extinguirte en esta tan cómoda celda. Te una casa de un trabajo de una pareja destinada a la socialdemocracia y a la tibieza de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil, de esta civil. Está civil, está civil, está civil, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, miedo ensordecedor y aburrimiento, y la dominación las capas más ocultas y del conocimiento de esta civilí, de esta civilí, de esta civilí, de esta civilí, de esta civilí, de esta civilí. Astelen ordinak. Zegiten dugu beharen gure bi diskak duzu bitera. Horra, hor zu lautak eta da, menan egiaran biak otatzen ginoen diska hori, ba. Emankizun hori, aftetoriak, ekarrikin egiten dugu. Egia da, bon. Maiz. Maiz, ez beti men maiz aile. Guztuak, bai. Hor bat guazen tutela. Hor zu lautak eta patxi, hilabete honetan. Minza italdea, Texasetik erdu zaigu. Folk talde bat, rock talde bat. Arrasitzen... Pero te exageré, ya está. Beratzen da, elaborita ma eberitzen. Ah, bai? Bai. Beste mendean. Bai, beste mendean. Artu zuten demora arteatzeko bere haien lehen diska, bimata lauean. Eta izan zuen arrasa txiki bat. Txiki, ah, bai, bai. Arrasa ez hau nahi zaiten. Hoi da. Baina, aski independentea. Bai. Horra, osatzen dut aldea bost, musikeri. Osatzen zuen. Zuten. Zuten, eta horrein, pixkate, loari da. Bai. Taldea, eta osatuta kantariaren inguruan, Tim Smith, tipo nahiko poliziat, artista bat, super... Egun artista. Artista. Ezen bestetik egiten, ezen bestetik arnazten eta... Oida, beti diskak egiten, sufrimenduz eta inguratua... Eta perfekzionista. Eta lortu zuen txariaz, eta The Trials of One okupantzik hori, atea zuen Bela Union diskaitxeak, eta bera da, lortu zuen bera ikasta. Zenta, eta taldeak, hasi zen Europa, eta mundu osoan birak egiten, eta diskubitu gero diskaren lehen kanta, eta bere tumatza, bere... Ja, nik programatu ginula duela urte bat. Bai. Beraz, Rosko kantu erraldoia. Thank you. Bosto kantu mitikoa. Eta segitzen dugu disko hori disurritzen. Edom kantaritekin. Da diskoaren laugarria. Laugarren kanta. Disko hori osatua da. Romanari bat bezala. Estilo bati. Eta deak maite zuen estilo bati. Bai. Soft rock. Baita talik guztiak ziren fan Fleetwood Mac. Taldearen fanak. Bai, guztiak izagutzen, talde horrek garrantzi handia du Ameriketan eta Inglaterran. Eta zen dugu, Ed Om, kanta. All about the town, how it struggles to help all the farmers out, Joe. Beraz, milaiken The Trails of Van Okopanto diska ezagutzen segitzen dugu. Igan diska biziki dira, biziki abelatzen musikalki ratitzen soft rock estiloa da. Irugua iruita markadako roka, Eagles bezako talena da. Piskat da melodi biziki pop, mea gitarra initzekin. Entzun dugun azken, kazaikior edom, eko espina da zinez berrikoa. Eta nik solo herriatxe maiten dut, eta zumeet badira musika instrumentua initz, flautak, pianoa, gitarrak... Bai, da zain pusikat rock proxi boren sorkuntan. Bai, bai, oinarria horzen. Eta bukatzeko beraz haien beste kantua. Berzen kantua mitiko bat. Young Bride, hasten da garen osumeta, txero bat tekin, uste dut, da txero bat. Eta hor eusteko dugu midaik, duzu iranez taldeak eta zuen beste diska bat, irugarrena, lortu zuen ere arkezta bat. Zer, gehiago ingleseko, ingaterako folk hori da, oinarriarekin. Mai. Eta horretan utzi zutela taldea. Laugarrenean, laugarrena grabatzean, taldea desegintzen. Eta kantaria gantzen beraletikan. Hori da, eta zaratu zen bere proiektua sortzen, me, nero zez erori zen bere buruko katasketan eta geroztik beste musikarek hatia zuten diska bat, Antifon. Aski hala, maa ere, ez zuen... Ez zen bermaila. Ez zen bestean maizia horzen. Bez, Young Bride ekin, usten dugu ere. Young Bride. Yeah. Jonas, usten dugu alde batetik Texas. Eta joetan gira, Kaliforniara. Egiazko Kaliforniako... Eta babas ikustela, Ameriken errebentza ingesen kontra. Bai, da, beraz, Beach Boys, ondartzako mutilak. Bola. Aien ameka garen diska, aurkezeko dizuet, Pet Sound. Bai. Eta, pesaizek diotenez, dela, rock historian izan den garantzitsuentariko bat, Pet Sound diska, zerraetik garaian, berriz kokatu bada garaian, iruita hasi garen urtean gira, iruita bost garen urtean grabatzen dute. Bitzal zira tope, garai urtean. Gauza da Ameriketan, garai urtean, Bitchaus biziki famatua zen Bitchaus. Beach Boys. Egin zituzten zonbait diska, zonbait kantu, eta jen singleak zinez martxan ziren. Baina ziren horako mutiko xintxo batzuk, surflariak, eta gero... Eta ez ziren surflariak. Baina gari bateko ispiritu bat zen, ezen politikarik egiten, aipatzen ziren nesken arteko eta mutiko arteko harremanak. Gertak gero. Dena edera zen, dena ongoa zioan. Baina, kantari nagusia aspertua zen, eta, randuzuna, ingles talde famatu batzuk Beatles haien buru, airatu ziren estatu batutara. Eta haiek, piskat gaitzitu ziren, eta nahi zuten hori dena latu. Nahi zuten berriz bilakatu referente. Eta ordan haien Beach Boysen buru, da Brian Wilson. Bera da haien buru. Piskat lehen nahi patu duzu Tim, nola izan zuen? Tim Smith, midaikeko buru, beha hori da... Horren nik urunago zioan, zen denak diote, genio bat zela, genio bat, bizik musikari azkara, eta Beatles baino obekik nahi zuen. Erabaki zuen, ez zula gehiago bidarik eginen, bere indarguzia emango zula diska grabatzen eta idazten. Eta beraz, bere taldea joeten da bida egitera, eta anartean grabatzen du Pet Sound gero bilakatuko den diska garrantzitsua. Bakarrik beste hiru musikari handirekin, eta hor diskortatik entzungo dugu God Only Knows, bakarrik dienkoak daki, enkantua, Amerikan gira ere, zantzibar. Eta ikusiko zute, beraz, pop, gorkon pop musikan duen eragina diskortatik. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. Show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. To go on, believe me, the world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be. God only knows what I'd be. Iramara joan zure disko horrekin Bizboi taldeak eta bereziki Brian Wilsonek eman zion pop musikari bere horrezko garaiaz eta bai. Ematen duela musika daia harina baina direk diote dela lan pila bat horren gibiaren eta harmoniak dira goi mailakoak. Goi mailakoak. Hainzak diote maiz, ondiska horrentzat adibidez Brian Wilsonek dena grabatu, musika pista guzia grabatu zituen eta gero ondotik bere taldea torri zelarik aurkezu zizkieten kantuak eta harmoniak landu zituzten ahotsa harmoniak biz garantzia handia dute Beach Boys taldean eta hola ezautua izan ziren astapen batean eta hor nazten dute bai musika barokoa kasik eta eta entzutena klavezen, entzuten dilako musika instrumentu hainitz bai, prentzauz da Beatlesen Sgt. Pepper bai, pop experimentala kasik. Be, nebo gero haipatuko nuen, meran haipatzen baduzu. Azkenean Beatlesek Sgt. Pepper egin dute, petzaun entzunta gero. Bai, zenta geroztik, atela geroago. Bai, geroago. Bai. Horrekin gergia dena da azkenean Brian Wilsonek petzaun idatzi du, Beatlesen Robert Saul entzunta gero. Errandu, waa, ze diskatea duten, gukin bardugu ahi baino beki. Bai. Eta Beatlesek entzunta gero petzaun, errandu, waa, ze diska gukin bardugu horrendik, bau beki do bermailan, eta azken finean, errandu zumezala poparen zat izan dira garai urrezko garaiak. Bai. Biziki kantu ederrak, luzeak, landuak. Eta, hor da nire haien kantu maiteena, Sloop John B. Bai. Kantua. We come on the Sloop John B. My grandfather and me. Around Nassau town. Kanta? Bai. Entzuen dugu, eres? Ezagutuena, gaten zinuna. Eta zutuena? Bai. Bai, beti gantzen dugu, hierarkietean edo... Hori da. Da, wulu dit binaiz, eta... Bon, bukatzeko eran behar da, beraz, diska horrek astapen batean ez duela kristoin fama ukan, edo, ez lain beste saldu estatu batuetan, amargarren ailatu zen, salmentetan, eta Brian Wilsonek ez on ongi hartu hori, Inglaterran adibidez lehena ailatu zen. Eta Europan fama aukantzuen gehiago. Eta beraz, be, Brian Wilson hasi da droga gehiago hartzen. Pentsatuz hori esker obekio sortuko zula, komposatuko zula. Eta kontrako izan da. Smile diska eman ditu, hori tamar urte ateratzeko. Eta ezin blokatu zen bere munduan. Eta geroztik, kantuak emaiten ditu, baina pixkata hor bat bezala bere munduan blokatu izan da Brian Wilson. Baina hile, espimaratzekoa, diska horrek duen garantzia gaur egungo produkzioan. Disko popularena. Eta ez ditu, direk zegoen dugun kantak, Good Vibrations. Baina da, bero horoko gehan da disko boro bilena. Hori da, eta gaur egun gehiago saltzen da kasik. Gara maino. Eta bukatzeko beraz egin kantu famatu bena, Wouldn't Be, It Be Nice. Horak anturekin, be, irriarekin bukatzen dugu emankizun hori, humore honean, ondartza, eguzkia. Ondartza, urtegi da. Hori da. Hori da, gairnak. Hori da. Ondartzen. Eta ikusten gira berriz ortsailean, horreki? Bai, ortsaileko bigarren hastelenean, atxaleko batzitan, gure emankizuna graiko grabatzen badugu. Beraz, mi esker entzulegoa eta ortsaile arte. Ortsaile arte. Adio. But it's for me personally what makes pop music is gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. I want to hold your hand by the Beatles. Astelen ordinak.